bine vestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. După cuvântul tău, Stăpâne, cu înțelepciune drept, să ascultăm în Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citide. În vremea aceea, intrând Iisus în corabie, au trecut și a venit în cetatea sa. Și iată, au adus lui preun slăbănoc, care zăcea în pat. Și văzând Iisus credința lor, au zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, iartă-se ție păcatele tale. Și iată, oarecare din cărturare au zis întru sine: acesta hulește. Și văzând Iisus gândurile lor, au zis: pentru ce cugetați cele viclene întru inimile voastre? Că ce este mai lesne a zice: iartă-se păcatele tale, sau a zice: scoală-te și umblă? Dar ca să știți că puterea are Fiul omului pre pământ a ierta păcatele, atunci au zis slăbănogului: scoală-te, ia-ți patul tău și te ducă Satan. Și sculându-se și-a luat patul lui și s-au dus la casa sa. Iar noroadele, văzând aceasta, se mirau și slăveau pre Dumnezeu, care le-au dat putere ca aceasta oamenilor. În vremea aceea, intrat au Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele ei Marta l-au primit pre el în casa sa. Și aceea avea o soră ce se chema Maria, care și șezând lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele lui. Iar Marta se silea spre multă slujbă și stând au zis: Doamne, au nu socotești că sora mea singură m-au lăsat să slujesc, ce zie ca să-mi ajute? Și răspunzând Iisus a zis ei: Marto, Marto, te grijești și spre multe te sidești, ce un lucru trebuiește. Iar Maria, partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la dânsa, Și a fost când zicea el acestea, ridicând o femeie, glas din popor au zis lui, fericit este pântă cele care te-au purtat și sânii la care ai sub. Iar el a zis, adevărat, fericit cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc spre dânsul. Binecuvântarea Domnului peste voi toți, sunt să dau și că să-i iubiri de oameni totdeauna acum și frâna și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Săriților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Ioan Iacob, Ozevit, Ioan Maximov, Jvichere, Mărturisitorul și acelor de împreună cu dânșa, cărora la pomenirea o să vârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Grădeaur, Patriarul Constantinopol, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și pe noile tuturor Sfinților. Să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și ne oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, spune Apostolul Pavel Corintenilor, toate sunt bune, dar nu toate de folos, toate sunt bune, dar nu toate țitesc și nu voi să mă birui de ceva. Această biruință care o face lucrurile înconjurătoare și pofticioase pentru trup, trec prin filtrul minții și dacă mintea nu este închegată bine, atunci ești cucerit de ceea ce este potrivnic sufletului sau chiar și trupului. Deci toate sunt bune, dar nu toate de folos. Nu tot ce vedem este bun pentru trup, deși trupul poate dorește, ci numai ceea ce este sub lege și ceea ce cade sub incidența judecății curate după poruncile lui Dumnezeu. În felul acesta, dacă urmărim lucrarea celora ce nu sunt de folos, vedem cum se șubrezește, se slăbănogește mintea și odată cu mintea sufletul. Plecând de la pilda de astăzi a acestui slăbănog, vedem cum această pătimire a trupului lui își are chintesența în păcate. Că Mântuitorul, întâlnindu-l, îl vindecă zicându-i, ia-ți patul tău și mergi acasă. Dar nu uită să-i adauge, vezi să nu mai greșești ca nu cumva să-ți fie ție mai rău. Deci de aici desprindem că această slăbănocire a trupului, deci în sens propriu al cuvântului, se datorează păcatului. Dar și păcatul el nu se face până nu se zdruncină mintea din temeliile ei, cum a fost închegată de Dumnezeu. Iar diavolul, urâtorul de bine și meșterul, artizanul acestor curse, după cum am spus și duminica trecută, lucrează atât de profund în om și mai ales dacă omul este și creștin, ca să-l aducă până în pragul morții, indiferent pe ce cărare să-l târie, până a-l arunca în prăpastie. Am vorbit în rândul trecut de această lucrare urâtă și distrugătoare sufletește a diavolului, că în final el se bucură în lucrarea diavolească de om atunci când el își pune capăt zilelor. Din diferite motive caută să-l aducă în desnădejde, săvârșind păcat după păcat și nepunând început de pocăință, în final atât de slăbănogită este mintea și nădejdea în Dumnezeu, încât că îi șoptește în ureche, tu șanse de mântuire și de împăcare cu Dumnezeu nu mai poți să ai. Chiar El îți dă cele mai bune povețe, zicând, nu vezi cât ai greșit împotriva lui Dumnezeu? Oare nu ți este ție rușine ca să te mai apropii de Dumnezeu și să mai faci vreo rugăciune atât de păcătos și murdar fiind? Deci, pe o parte, El te încântă spre cele poftitoare, iar pe altă parte, după ce săvârșești păcatul și nu înainte de a săvârși păcatul, iată că te mustră izbindu-te în felul acesta în desnădejde. Și desnădejdea, să o înțelegeți, marginea prăpăstiei, când deja, tot la sfatul lui, avea auzit în ureche, aruncă-te în prăpastie, ia o travă sau fă orice, numai să-ți pui capăt zilelor. Acest păcat cumplit, iubiților credincioși, nu este lăsat de Dumnezeu așa aiurea peste om, ci el este mai degrabă însămânțat în om, întreținut, crescut și în finalul vieții culege rodul care este în definitiv închisă împărăția lui Dumnezeu pentru cel ce face acest păcat. Dacă omul se face locaș păcatelor și nu vrea ca să conștientizeze gravitatea păcatului și nu vrea întoarcerea lui către Dumnezeu, deja diavolul se apropie din ce în ce mai mult și mintea așa ți este deslăbită în a mai avea o imunitate, a avea o putere să înnoate împotriva păcatului, încât că nu mai reziști și devii ca o piesă de șah mânată de aici colo, unde vrea stăpânul, sau ca un taur, cât de puternic ai fi, dacă îți pune veriga nas sau căpăstru, te duce stăpânul unde vrea. Deci așa să înțelegem că laț mai bun pentru om, sufletește vorbesc, nu este decât păcatul și corsetul acesta în care te închide păcatul. Iubiților credincioși, găsim nenumărate pilde despre cum vrăjmașul a săpat asemenea carului în lemn, care nici nu se vede și nici nu se aude când roade, dar în final cât de falnic ar fi lemnul, îi aduce moartea. Sau cum este un microb, nu-l vedem, ci doar în lucrarea lui rea, cât de puternic ai fi, nu mai vezi cum începi să capeți o altă culoare, cum te apleci și în final mor. Așa este această lucrare care din lenevirea minții și din neascultare, iată cum slăbănogește atât mintea, iar mintea lucrează păcatul și lucrarea păcatului aduce acest cancer care slăbănogește definitiv sufletul. Ne uităm în zilele noastre cum de-a lungul mileniilor am putea spune și cu intensitate mult mai mare În veacul acesta se lucrează la slăbănogirea definitivă a credinței. Ne uităm ce se anunță la orizont și mi-am pus și eu întrebarea și am mai discutat-o și cu alții mai mari ca mine, ce se întâmplă că au început să se taie în masă oamenii împrejur? O lucrare care nu tocmai este bună. Știm că tăierea împrejur a apus, încheiind-o Mântuitorul, împlinind botezul iudaic prin tăierea împrejur la 8 zile și începând botezul în apă, la apa Iordanului, pentru creștini. Dar iată că acum în lume copiii, chiar în pruncie fiind, sunt tăiați împrejur și prin alte țări, la vârsta de 7 sau 8 ani, atunci li se face acest botez, care nu este altceva decât un botez iudaic. Probabil că se așteaptă momentul când să vină împăratul păcatului și pe aceștia toți îi va năvăli, îi va dărâma, îi va demola sufletește cât de puternic vor fi ei. O altă lucrare atâta de murdară, am putea să spunem din punct de vedere a perceptelor creștinești, este ceea ce cred că toți știți că s-a mediatizat foarte mult, eutanasia. Deși am mai vorbit despre ea, mai vorbesc și acum ca să vedeți ce înseamnă slăbănogirea credinței și slăbănogirea omului din punct de vedere creștinesc, și apoi cum este dus ca un rob spre moarte. Dacă sinuciderea este păcatul capital, închipuiți-vă că această eutanasie este deja o sinucidere. Că sinuciderea înseamnă ceva făcut cu bună știință. Chiar dacă nu pui preț pe sufletul tău, indiferent cine ești, din momentul ce ți-ai pus capăt zilelor, împărăția lui Dumnezeu s-a închis definitiv pentru tine. Oare nu credem că vor veni timpurile când, la toate semnăturile care le dă un om, când este matur, în actele lui, undeva o rubrică, va arăta și eutanasia? Și atunci când ești tânăr, nici nu te gândești la moarte, plin de sănătate. Este suficient să semnezi în cămăruța aceea și deja ești bine asigurat. Deci ți-ai semnat moartea încă din tinerețe, apusul vieții tale pentru împărăția lui Dumnezeu. Că de îndată ce tu, creștin fiind sau necreștin fiind, având mintea limpede și te gândești că vei ajunge mâine sau la sfârșitul vieții pe pat de moarte chinuindu-te, iată ceri moartea. Cerându-ți moartea încă de pe acum, diavolul, el pleacă de lângă tine și te are asigurat. Că vom ajunge acele timpuri sau nu le vom ajunge, sfat dau să fiți foarte atenți la aceste lucruri. Că deja în țările mult mai evoluate din punct de vedere al păgânismului, aș putea să spun, fanfaronii lumii deja fără scrupule își semnează aceste condamnări la moarte. Să fiți foarte atenți la aceste curse, iubiților credincioși. Vă pun în temă aici, indiferent ce risc ar fi, dar că în altă parte nimeni nu va avea curajul să vă pună în temă cu acest pericol. Dacă numai unul care a avut o tentativă de sinucidere l-a urmărit diavolul până la sfârșitul vieții lui și tot i-a încurcat pașii și i-a luat sufletul. Dar aici încă tu fiind destul de normal în gândire și din slăbiciunea ta a minții și a lucrării lui Dumnezeu în tine, faci acest lucru, deja ai făcut pact cu urătorul de bine. Nu mai este o nedumerire, nu mai este ceva de neînțeles de ce curg atâtea rele peste oameni. Cred că lumea călătorește pe o cale fără întoarcere, renașterea păgânismului antic. Dar acest păgânism vine sub formă total nouă, inedită în lucrare, că dacă atunci oamenii se închinau la idoli din piatră sau din argint, acum au apus aceia și au venit idolii gândiți. Dacă filozofia păgână lipsită de Dumnezeu ajunseseră deja în deznădejde și îndemna pe acoliții ei, filozofii în special, deținătorii filozofiei antice, îi îndemna să se arunce în prăpăstii sau să se agațe într-un copac înalt sau mai știu eu ce formă de așa sinucidere. Acum, acestea de astăzi, le vedem cum se conturează sub ochii noștri, dându-i un nume nou, eutanasie. Vedeți cum, după evenimentele din București, în ultimul an, cum s-a propovăduit să se încetățenească în mintea omului cuvântul acesta, care impropriu îl spuneau eutanasierea câinilor. Nu poți să spui eutanasie la un câine, că doar nu câinele se aruncă în acul tău cu o travă sau se agață în ștrang. Și eutanasia este specific unei gândiri și numai a omului. Că nu vom vedea animale care să sinucid, ci este numai a gândirii omului. Rezultatul murdar al gândirii omului, lipsită de poruncile lui Dumnezeu. Dar probabil că atâta au propovăduit acest cuvânt ca să se încetățenească între oameni și oamenii deja să creadă. Să fiți foarte atenți la aceste slăbănogiri de clipă în clipă, de zi cu zi a minții unui creștin. Poate vor veni timpuri când preoții vor îndemna și vor spune, nu este niciun păcat, ia și semnează. Poate chiar vor veni timpurile când preoții vor fi primii care vor lua pecetea lui Antichrist, iar după el vor merge toți. Și toate acestea, dragilor credincioși, le-au fost prezise de marii trăitori ai bisericii, de asceții lumii care s-au încrâncenat și au încrucișat armele duhovnicești cu cei mai înverșunați diavoli și vrăjmași ai creștinismului. Să ne gândim câte zauri avem pe umerii noștri, noi aceștia de astăzi, ținem 2000 de ani de creștinism. Creștinismul care s-a dezvoltat prin sânge, prin mari și grele furtuni, și este stropit cu atâta sânge mucenicesc, udat cu atâta lacrimă și este dat în mâinile noastre. Câtă biruință a făcut omul asupra păcatului, cât și-au stors mințile, implorând puterea Duhului Sfânt ca să spintece orice cuvânt al filosofiei creștine și l-a pus nouă pe masa duhovnicească ca să înțelegem și totodată cum să ne păzim, ca să se închidă gura tuturora la judecată. A spus Mântuitorul iudeilor, oare cum să vă asemui eu, decât ca pe niște copii din târg? Fluierat-am de jale și nu ați plâns, cântat-am de veselie și nu ați jucat. Îi mustra pe iudei că a venit Ioan Botezătorul în jalea și în tristețea austerității vieții și nu l-au crezut. A venit Mântuitorul în blândețea lucrării și au spus că dracu are, mănâncă cu curvele și cu vameșii. Sau cum spunea prorocul Isaia, să judece între mine și tine, Israile, cine a greșit. Gândiți-vă câtă umilință pe Dumnezeu. Deci, orice minte ar veni să judece între Dumnezeu și între Israel, poporul mesianic, de ce te-ai părăginit? Unde ți-ai pierdut atâta comoară, atâta dar cu care ai fost înnobilat? Deci cuvânt de îndreptare în ceasul judecății nu mai este. Să avem grijă, dragilor credincioși, că Dumnezeu atâta de mult ține la plăcuții Lui și plăcutul Lui Dumnezeu nu este altul decât Cel ce îi ascultă poruncile și se păzește de păcat. Atât de mult ne iubește Dumnezeu și și-a arătat iubirea încât că a murit pentru noi. Și atâta de mult ține la noi Dumnezeu încât că regretă după pierderea unui păcătos. Că diavolul știind acest lucru, el după ce îl împinge pe om în păcat, el fuge. Fuge să nu trăsnească Dumnezeu că l-a tras în această cursă pe om. A spus Mântuitorul, vai de cel ce se smintește, dar mai vai decât cel prin care vine sminteala. Mai bine este lui să-și ia o piatră de moară și să se arunce în apă. Vai de cel ce-i stă în calea unui creștin, nu mai spun în calea unui călugăr, spre al dărâma. Să fiți foarte atenți la aceste lucruri atât de caustice în judecata lui Dumnezeu. Că dacă sufletul lui s-a pierdut, vei plăti în ceasul judecății cu sufletul tău. Mai sunt oameni obraznici care pozează că sunt creștini. În fapte, da, poate. Dar tare nu-și mai țin limba acasă și o târie, cum spunea prorocul David, pe pământ și asupra cerului. Și se face piatră de poticnire pentru cei care abia înnoată în apa aceasta. În lumea aceasta care este atât de greu de dus viața creștinească. Îi este suficient creștine zăduful zilei lui, că nimeni nu-i poate ști greutatea vieții lui. Lasă-l în pace și treci mai departe. Că limba care o târii peste el, sau necazul care îl faci, sau piedica care o pui în pașii vieții lui, ți se întoarce ca un arc și te zdrobește. Păziți-vă de lucrurile acestea. Că apoi veți plânge nemângâiați când veți vedea cum moare unul creștin fiind datorită ție. Aceste împiedicări, aceste slăpănogiri ale minții, la timpul acesta cu greu se mai fac îndreptate, cu greu se mai vindecă din cauza că așa de iuți sunt războaile timpul acestea, încât că momentul ce și-a mușcat sabia lumii din carnea ta, s-ar putea să nu mai poți să o îndepărtezi de pe grumașii tăi. Vedeți cât de greu este pentru dumneavoastră în lume, dar pentru alții. Dogmaticii veacul acestea care mai încă mai cânteau dumnezeiește, își puneau întrebarea de ce nu mai sunt pus nici în lume. Și foarte puțini, dacă or mai fi și aceia ascunși. Atât război a bătut diavolul cu acești oameni, cu acești titani care s-au retras în pustie, încât că i-a coborât din crăpăturile pământului în cetate. Atunci când ei erau în pustie, se luptau cu mulți diavoli, iar în cetate creștinii se mântuiau. Acum au coborât acei titani din cetate, din pustie, și lipsa lor atrage ca un tăvălug toți diavolii peste cetate, și deci nu este de mirare ceea ce se întâmplă în cetate. Aduceți-vă aminte de acea pildă a unui mare sihastru care era văzător cu Duhul, că mergând în pașii vieții lui la o mănăstire, a trecut pe lângă poarta unei cetăți și a văzut un diavol mare, păros, și stătea ca un câine la umbră. Iar în cetate se auzeau numai cântece și jocuri. S-a închinat, s-a mirat și l-a rugat pe Dumnezeu să călăuzească mai departe. Ajuns în lăuntru pustiei, vede un roi de diavoli și, ajungând acolo, vede un pusnic uscat de atâta post și rugăciune cum se ruga. Și diavolul era în jurul lui. Nedumerit fiind de cele două vedenii, îl întreabă pe Dumnezeu: Doamne, înțelepțește-mă să le înțeleg. Și atunci îi vine răspunsul prin înger. Diavoli ca să dărâme pe unul, pe un călugăr, un pusnic, un trăitor în Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră care vreți să vă îndreptați pașii, cu câtă greutate se face închegarea sufletului din zdrobirea care ți-a făcut-o păcatul, cât de multe începuturi pui a vieții creștinești, zicându-ți în minte: de mâine îmi schimb viața, de mâine încep să postez, de mâine încep să mă rog, de mâine încep să nu mai fumez, de mâine promit că nu mai beau, de mâine, toate de mâine, nu de azi. Iar mâine îți ajunge până la sfârșitul vieții. Deci, dragilor credincioși, aceste curse atâta de iuți pentru timpurile acestea, să nu credeți că nu sunt de trecut. Omul este zidit de Dumnezeu și nobilat de Dumnezeu cu mari puteri. Dar pe cât de mare este, pe atât de slab și mic este. Dar dacă tu nu-L ai pe Dumnezeu, bineînțeles că singur nu vei reuși niciodată să faci absolut nimic. Dacă pentru un urător de bine îi este atât de greu, fără voia lui Dumnezeu, să facă ceva în lume, nici măcar de o muscă nu se poate atinge, dar pentru un creștin cât de greu este să-l dărâme. Și pentru aceasta născocește tot felul de păcate, că dacă n-ai mușcat din unul, vei mușca din altul și cumva tot vei mușca. Îmi amintesc din viețile sfinților de un om care trăia o viață groaznică, dar mai avea el pe aici, pe acolo, ceva fapte bune. Și Dumnezeu, pentru el, ca să-l înțelepțească, să-și oprească viața, și pentru învățătura noastră acestora de acum, a lăsat această învățătură pentru el. Acela trăia pe timpul împăratului Constantin și pentru faptele lui grele, într-o noapte i s-a înfățișat împăratul Constantin. Și mustrându-l, i-a dus sabia peste gât. El așa s-a înfricoșat încât că a strigat în visul acela să-l ierte. S-a trezit Și atunci s-a închinat de bucurie că a fost doar un vis. Dar înfricoșarea aceea a fost atât de profundă încât că i-a mișcat toată ființa lui. Dar cât a durat această înfricoșare? Un timp, până când uitarea s-a așezat precum colbul peste ceva. Și a trecut multă vreme și când s-a culcat, acum nu mai dormea, ci deodată i s-a înfățișat în fața ochilor un împărat și de-a stânga și de-a dreapta niște oameni cu mare sfințenie și apoi îngeri, iar în spatele tronului o mare prăpastie. Iar el era adus spre judecată, mustrat fiind acel împărat, zicându-i, mă cunoști tu pe mine, te cunosc, Doamne, tu ești Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. Și a făcut semn slugilor ca să-l arunce în prăpastie. Atâta înfricoșare ce l-a putut cuprinde pe acela, încât că atâta i-a mai rămas să strige la Născătoare de Dumnezeu. Și atunci a auzit glasul, lăsați-l pentru rugăciunele Maicii mele. Dar mustrându-l i-a spus, oare nu l-ai avut pe împăratul Constantin când te-a mustrat pentru faptele tale? Da, Doamne, ce crezi că a fost împăratul? Am venit eu în chipul împăratului ca să te mustru, să-ți îndrepți viața și tot n-ai făcut-o. După aceasta, a doua înfricoșare s-a dus la duhovnicul lui și duhovnicul i-a spus tot un asemenea vis pentru un alt păcătos. Dar acela, nebăgând de seamă, ca și acesta prima dată să-și îndrepte viața, a pierit cu necinste. Iar acesta, auzind pilda că au mai fost și alții care au fost chemați spre îndreptare și spre mustrare, și-a îndreptat viața. Oare noi de câte ori nu avem niște mustrări de genul acesta și toate duc în același sens și la același punct? Oprește păcatul și îndreaptă-ți viața că vine ziua de mâine când n-ai să mai poți ca să te mai îndrepți. Zadarnic mai plângi când sabia îți stă pe gât. Dragilor credincioși, spun aceste lucruri nu să cădem într-un pesimism și într-o frică, că Dumnezeu nu este monstru. Să ne fie frică de lenevirea minții noastre și de îndelungarea pocăinței. Să punem un început bun. Vedeți cât de grele sunt zilele creștinești acum și le trăim și nu sunt povestite. Mă îngrozesc de fiii dumneavoastră sau de fiii fiilor dumneavoastră. Cu greu le va mai fi o îndreptare a vieții sau să se mai țină pe o linie de plutire. Dar ținând cont că darul lui Dumnezeu este mare, cine va avea credință se va izbăvi, cine nu se va aneca în mocirla păcatului. Cei care sunt urători de Dumnezeu lucrează zi și noapte la noi modele, ajutați de calculatoare și de toate nebunile lumea acestea de dărâmarea omului sufletește. Sunt prea înțelept și au prea mare experiență, experiența unei lumi întregi, cum să-l prinde pe om. Și pentru aceasta a pus nevod în toți pașii vieții noastre. Dacă n-ai fost prins în una, vei fi prins în alta. Singurii care vor scăpa vor fi creștinii și aceia, cine știe câți, dar numai care, vor pune preț pe sufletul lor. Sunteți mulți care vă pierdeți timpul prin limbuții, prin clevetii, prin fel de fel de fapte care nu te caracterizează nici măcar ca om în societate, că e foarte urât acest lucru. Cum spunea Apostolul Pavel, cine ești tu cel ce judeci pe slugă străină? Au nu ți este ție frică de Dumnezeu că judeci pe cel ce a făcut acestea și tu aceleași faci? Dar vedeți cum este omul, câte fețe are. Lui se pare că este drept în ceasul acela, dar nu se uită în trecutul lui. În paginile lui să vadă câtă murdărie, poate mai mare decât cea care îl vede astăzi. Să ne ajutăm unul pe altul, iubiților credincioși, să ne ridicăm unul pe altul, nu prin clevetiri, nu prin beții, nu prin ajutoare murdare, ci prin sfaturi blânde, sau dacă nu poți un sfat, măcar taci și nu cleveti și mai multă plată vei avea și el mult ajutor va avea. Că și tu în ceasul vieții tale vei avea nevoie de un cuvânt de mângâiere, dar nu-l vei găsi. Ați văzut slăbănogul de astăzi cu ochii parcă uscați de atâta așteptare? Oare n-ar fi dorit și el ca să meargă, dar până n-a venit Hristos și din milă să-l vindece, iată că nu a căpătat bucuria aceea. Era bucuria ajunului învierii Domnului Hristos. Că pentru aceasta toate vindecările le face Mântuitorul în ziua sabatului. Sabatul era zi de odihnă și aducea Mântuitorul acea bucurie a vindecării, parcă făcându-i praznicul în sufletul lui. Acela era vindecarea trupească, sabatul trupesc a legii. Dar iată, înviind Mântuitorul, îți aduce acea bucurie a izbăvirii din păcat. Ați văzut cum apasă păcatul pe conștiință și când faci mărturisirea cu frică de Dumnezeu și pui și început de pocăință, ești un alt om. Că nu ai judecător mai mare decât în propriul tău trup, care este mintea, cunoștința. Așadar, să ne păzim conștiința cât mai curată, dar nu prin uitare, ci să o păzim, să nu mușcăm din monala păcatului. Și această pază și această strălucire de moment a minții nu-ți vine decât, cum a spus prorocul David, lumină-mi sunt poruncile tale, Doamne. Că un clevetitor, un om prins în gheara păcatului, este vecin cu lucrarea diavolului. Și cu greu ți este ție pe urmă, ca să te mai speli de această duhoare a iadului. Dragilor credincioși, multe sunt de zis, dar este suficient acest ospăț pentru acest miez de vară. Dumnezeu să ajute fiecăruia dintre noi și cum am cerut întotdeauna că cel mai bun dar este mintea întreagă, același cerșat. Cât de sănătoși am fi dacă mintea este bolnavă, nimic n-ai câștigat. Iar dacă mintea ți este întreagă și cât mai atentă cu cele ale lui Dumnezeu, atunci te poți numi un om întreg, te poți numi un om sănătos, un om cu acea liniște sufletească. Și din acea pace poți să dai balsamul care poate să-l arunce către Dumnezeu, slavă Lui în veci. Amin.